प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप लोगों को पता है किस विषय में क्या करूं वास्तव में क्या है कि कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु ये ऊंच नीच योनि में जो जन्म होता है उसमें खास कारण गुणों का संग बताया है क्योंकि इसका स्वरूप उपनिषद में बताया है असंगो ही एव अयम पुरुषः अयम पुरुष असंग असंग है तो गुण का संग हो जाता है उस जन्म होता है सत्वगुण का संग होने से ऊर्ध्व लोकों में प्राप्ति होती है रजोगुण का संग होने से मध्य लोकों में प्राप्ति होती है और नीच लोक गुण है नीचा तमोगुण उस तम गुण के संग होने से अधोगत संताप सा नीचे जन्म होता है तो गुणों का संग है ये गुणमय संसार सब है तीनों गुणों से रहे तो ऐसा न देवताओं में है न देव स्वर्ग में है न पाताल में है न मृत्यु लोग कहीं भी यदि भस्ते फिर गुण नहीं इन तीनों गुणों से रहे तो ऐसा कुछ सदर ही नहीं तो इनके साथ में जो व्यक्तियों के साथ वस्तुओं के साथ क्रियाओं के साथ संग है वो गुणों का संग है सत्व रजतम त्रिगुण में ही माया है तो इन गुणों का संग होने से जन्म होता है स्वयं असंग है तो असंग होता हुआ जो संग कर देता है उसमें जन्म होता है तो ये सावधानी रखने संग नहीं करना है संग सर्वात्मना त्याज्य सचे त्यक्त न शक्य दे सद्वि सह कर्तव्य सदांश हो ही भेषजम संग सर्वात्मना त्याज्य किसी का संग मत करो संग ना हो किसी का आपस में घुलमल प्रेम हो जाए स्नेह हो जाए आसक्ति हो जाए कामना हो जाए एकता हो जाए वो एक परमात्मा के साथ करो वो तो आपका है और दूसरा अपना नहीं है अपना नहीं है उनके साथ संग है वो ही जन्म मरण का कारण है जो अपने हैं अपने अपने अर्थ दो होता है अपने एक तो खुद का नाम अपना एक अपना जो होता है आत्मी है वो अपना व्याकरण में श्रेष्ठ दो आता है श्रेष्ठ तो अपना अपने किसी के साथ संबंध जोड़ दिया और तो अपने के साथ जोड़ दिया तो ये जन्म का कारण खास ये है तो वास्तव में संसार अपना कोई नहीं है मेरा भाई ने सीधी बात कही मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा न कोई का मतलब गुणों का सर्वथा त्याग शरीर सूल सूक्ष्म कारण तीनों से ऊंचे उठ गए क्रिया और पदार्थ के साथ संबंध है ये स्थूल शरीर का संबंध है चिंतन के साथ संबंध है वो सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है और समाधि ध्यान का जो संबंध है वो काल शरीर के साथ संबंध है समाधि की जाए ध्यान किया जाए समाधि एकाग्रता वो काल के साथ संबंध है वास्तव में हमारा न क्रिया के पदार्थों के साथ संबंध है न चिंतन के साथ संबंध है न एकाग्रता के सिद्ध के एकदम एकाग्रता के साथ संबंध है मनुष्यों में बहुत बात ये साधकों में लगी हुई है कि एकाग्रता हो जाए वो सब बढ़े एकाग्रता साथ ही संबंध है वो अपना नहीं है समाधि के साथ वो अपना संबंध नहीं है अपना संबंध हो तो अभ्युत्थान नहीं होता समाधि होती है, शब्द में वित्थान होता है, वो वित्थान इस बात होता है कि मास्टर निरंतर नहीं कह सकता। निरंतर संग परमात्मा की सहायता निरंतर रहेगा, फिर वो सहजावस्था होगी, वो सहजावस्था होगा फिर मिटेगी नहीं, सदा के लिए ऐसा ही हो जाएगी, सदा के लिए। तो सहजावस्था अपनी है, वो सहजावस्था है स्वतः स्वाभाविक, तो सबने क्या है परमात्मा है, उस है के साथ में संबंध है, वो अचल है, अखंड है, नित्य है। नहीं के साथ संबंध है वो नहीं है, माना हुआ संबंध है, नहीं होगा वो सूर सूक्ष्म कारण, किसी दृष्टि सृष्टि के साथ संबंध है वो नहीं के साथ संबंध है, प्रकृति कार्य के साथ संबंध है वो नहीं के साथ संबंध है, और परमात्मा है वो है के साथ संबंध है का संबंध नित्य है, वो संबंध मिटेगा नहीं, वो संबंध सबका स्वतः सिद्ध है। संत महात्मा जीवन मुक्त पुरुष और पापी दुष्टात्मा दुरात्मा महान राक्षस भूत प्रेत पिशाच उन सबका संबंध परमात्मा के साथ है, वो उनको अनुभव नहीं है, परंतु संबंध अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, वो नित्य संबंध है, अखंड संबंध है, उसको तीन संबंध कहते हैं, एक नित्य संबंध है, एक अभेद संबंध है, एक अभिन्नता संबंध है। तो नित्य संबंध है वो अनित्य से छूटे, अनित्य ये संसार जीता इसे छूटे तो अनित्य संबंध हो जाता है, इसके बाद में छूटे तो ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, वो बोध का संबंध है, मम साधर्म महागता भगवान के साधर्म था, वो साधर्म संबंध है, उसके बाद में है वो अभेद संबंध है। तत्व ज्ञान के बाद में भक्ति का संबंध है, वो अभिन्न संबंध है। ज्ञानी तू आत्मी हो मे मतम वासुदेव सर्वती ज्ञानवान, उसी को भगवान के बोले वे आत्मा है, उदारा सर्वे सबके सब उदार है, भगवान के भक्त अर्थार्थी हो आर्थ हो जिज्ञास हो सब उदार, परंतु ज्ञानी जो है वासुदेव सर्व मेरा आत्मा है, तो आत्मीय संबंध है, आखिरी संबंध ये है, बस इसके बाद में साकार परागति। तो ये जो संबंध जोड़ते हैं ये ही खतरनाक चीज है, और मनुष्य की आदत पड़ी है संबंध जोड़े बिना राजी नहीं होता ही, कोई न कोई संबंध जोड़े, मकान भी अपना मन है तो सुख भी होता है, मेरा मकान है, घर का मकान चाहिए, घर की चीज चाहिए, घर का आदमी चाहिए, ये घर का ये खतरनाक है, ये जनमन का खास कारण है, खास इस वास्ते ये संग जनमन देने वाला है, और भगवान के साथ प्रेम है वो प्रेम भरा आनंद देने वाला है, प्रेम देने वाला है, स्नेह देने वाला है, वो विलक्षण आनंद है, उससे पहले ज्ञान का आनंद है वो भी अखंड आनंद है, वो भी अखंड आनंद है, परंतु वास्तव में अभिन्न आनंद है जो भी प्रत्यक्ष वर्धमान आनंद है, वो भक्ति का आनंद है, भगवी वाश हो जीवनों के उसका अंश ही है, स्वतः परमात्मा उसका परमात्मा का अंश है, तो उसके साथ संबंध है, वो संबंध है। अब अंश अपना शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध अंश है वो है ज्ञान का, और योग के द्वारा तो संसार का संबंध छूट गया, अनित्य संसार छूट गया, तो योग के द्वारा नित्य संबंध हो जाता है, ज्ञान के स्रोत द्वारा अखंड संबंध हो जाता है, और प्रत्यक्ष वर्धमान परमात्मा के साथ संबंध होता है। तो संसार का संबंध जो नाशवान है वो शरीर के साथ संबंध बना, शरीर की आवश्यकता बनी, शरीर से बदन होगा, शरीर की आसक्ति करो तो ये जन्म मरण होगा, इससे ये स्थूल के साथ संबंध है, सबसे मोटा संबंध है, बड़ा संबंध स्थूल शरीर के साथ संबंध, सूक्ष्म कारण तीनों शरीर एक जाति के है, ये तीनों में एक श्रेणी से एक स्थूल संबंध, एक सूक्ष्म संबंध, एक कारण संबंध है, ऐसा नाम है, परंतु है एक जाति, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर एक प्रकृति का ही कार्य है, तो इसमें किसी के साथ संबंध वो प्रकृति के साथ संबंध है, और वो संबंध ही जन्म मरण देने वाला है, क्योंकि क्रिया इसी में है, परिवर्तन इसी में है, इससे ऊपर जाने के बाद में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन बिना वो अखंड संबंध वर्धमान संबंध वर्धमान प्रेम वो संबंध असली संबंध है, मैं भगवान भगवान अंश है। जैसे कोला होता है कितना ही उसको साबुन लगाया साफ नहीं होता, अग्नि में रखते ही चमक उठता है, क्योंकि अग्नि से वियोग होने से ही कोला हुआ काला, उसे वियोग होने से ही काला पड़ा है, उसे संयोग हो जाए योग वो नित्य योग है, तो परमात्मा के साथ संपूर्ण जीवों का नित्य योग है, परमात्मा की तरफ से वियोग है ही नहीं, परमात्मा तरफ से वियोग है नहीं। जैसे खुद ने जीव ने ये दम धारिये थे, जगत जगत का धारण किया, इसने जीव नहीं, संसार के जगत है नहीं, परमात्मा दृष्टि में नहीं है, तत्व जीवन दृष्टि में नहीं है, ये जो जीव है इसने जगत को धारण किया, इसकी दृष्टि में जगत है, ये दम धारिये थे जगत। इस बार इतने संबंध समझ छोड़कर एक भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा को, ये बढ़िया चीज है एकदम। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में आप संग मत करो, इसे बात बताई है गीता ने, नैव किंचित करो मेति युक्तो मन्येत तत्वित। यही वहाँ तीसरे अध्याय में तत्वित तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वादि सज्जत, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, कार्य सब हो रहा है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वर्तन्ते इदहार्यम, अपना कोई संबंध नहीं है, न इंद्रियों के साथ संबंध है, न विषयों के साथ संबंध है, न कोई भोग के साथ संबंध है, हमारा संबंध है ही नहीं। वो किंचित करो बेटी, क्रिया के साथ संबंध हमारा नहीं है, पदार्थ के साथ हमारा संबंध नहीं है, व्यक्ति के साथ हमारा संबंध नहीं है, वस्तु के साथ हमारा संबंध नहीं है, परिस्थिति के साथ हमारा संबंध, सुखदाय दुखदाय परिस्थिति बदलती है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, ये परिस्थिति आती है, अवस्था आती है, ये तो परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, हरदम बदलती रहती है, इसके साथ संग रखेगा तो परिस्थिति में घर मरेगा, घर में मरेगा, और इससे असंग हो जाए, असंग जो है वास्तव में वो अपना संग न करे तो स्वतः सिद्ध है, असंगता स्वतः सिद्ध है। जैसे जल है वो स्वतः ठंडा हो जाता है, तो गर्मी के अग्नि के संयोग से गर्म होता है, और स्वतः ठंडा, इसी तरह से स्वतः शांत रूप है, आनंद रूप है, स्वाभाविक, ये संग होने से जल मन में जाता है, तो संग सर्वात्म न त्याज्य, सर्वथा संग का त्याग करो, असंगता रहो, किसी स्थान के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी घटना के साथ, किसी क्रिया के साथ, किसी अवस्था के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, जो अपनापन है ये जन्म मान देने वाला है, वास्तव में अपना संबंध किसी के साथ नहीं है, भगवान के साथ अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, अनंत संबंध है, वो संबंध भगवान के साथ है, तो भगवान मेरा है, तो मेरा भाई ने कहा मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं, ना स्थूल सही है, ना काल सही है, ना सूक्ष्म सही है, अपना है ही नहीं, कोई नहीं अपना, अपने साथ संबंध है ही नहीं, वो प्रेम का संबंध है, फिर वो मुक्ति का, मुक्ति से भी अगाड़ी भक्ति की विशेषता बताई गई है, पर अपना संबंध किसी के साथ नहीं है तो मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल अपना संबंध नहीं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरी सब जड़ चीज है, परिवर्तनशील है, आप जड़ नहीं है, आप परिवर्तनशील नहीं है, आप स्वयं नित्य है, मई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप हुआ है, चेतन अमल सहज सुख नहीं, सहज सुख रूप है, तो सहज अवस्था में अपने सुख रूप में स्थित होना है, ये पूर्ण अवस्था है, इसमें जन्म मर नहीं है, सदा के लिए शांत आनंद गया है, सारे कर्म में उसे शांति मिलती है, इसे बोध होता है, भगवान की समस्या भक्ति होती है, ये बात है, तो कर्म योग से परिवर्तन के साथ संबंध छूट जाता है, शांति हो जाती है, त्यागा शांति निरंतर शांति हो जाती है, और अपने बोध होने पर वो शांति योग में आगामी स्थिति ऐसी हो जाती है, जिसमें जिसको बोध कहते हैं, जिसको अभेद कहते हैं, वो जाता है, उसके बाद में भक्ति होती है, उसमें अभिन्नता कहते हैं, उसमें कोई खास बात है नहीं, ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, अंत में सब कोई एक ही बात हो जाती है, एक बात इस बीच में है जो दूसरे की निंदा नहीं करता, दूसरे को नीचा नहीं समझता, घृणा नहीं करता, तो अगर वो ज्ञान की घृणा करता है, ज्ञान को अच्छा नहीं समझा, जो मायावादी मान कर कहता है ये ठीक नहीं है, तो उसको ज्ञान होना कठिन हो जाएगा, तब तो ज्ञान होगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही निंदा कर दी, ये मान लिया। ऐसे ही भक्ति को कहते हैं वो तो जन मतलब तो माया है, प्रकृति है, माया में संबंध है, तो उसको फिर भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। निषेध नहीं करेगा तो स्वाभाविक बिल्कुल खुला है भीतर से, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, किसी को दूर दृष्टि नहीं है, किसी को कम नहीं मानता है, मानता है, आप ना आप हो जाएगा सब। अपने मार्ग की तो प्राप्ति हो जाएगी, अपने मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, पर कोई काट छाट करेगा तो वास्तविक जो प्रेम को नहीं प्रेम होगा, पर उसमें कमी नहीं रहेगी किसी बात की। और भगवान का संबंध रखे तो भगवान के संबंध से तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। मम दर्शन फल परम रूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ये सहज स्वरूप रम है जो पा लेगा भक्ति के कारण से, सहज स्वरूप हो जाएगा, भक्ति का भी हो जाएगा, भगवान के दर्शन में सहज रूप से सहज स्थिति हो जाएगी। वो स्वाभाविक इनका रूप है, अस्वाभाविकता ये गुणों का संग है, ये अस्वाभाविक है। तो बात क्या हो गई, अस्वाभाविक तो स्वाभाविक मान लिया, शरीर के साथ में संबंध अस्वाभाविक है, स्वाभाविक है ही नहीं, इसको तो स्वाभाविक संबंध मान लिया, ये स्वाभाविक संबंध है इसको तोड़ना है। अरे भाई ये स्वाभाविक है ही नहीं, अस्वाभाविक तो स्वाभाविक मानना, और जो स्वाभाविक है परमात्मा स्वतत्व के साथ चेतन के साथ आपका स्वतः संबंध है, उसको उसको कृत्रिम मान लिया, ऐसा उद्योग करेंगे परिश्रम करेंगे तब उसके साथ संबंध होगा, और संसार के साथ संबंध हमारा स्वतः है, शरीर के साथ स्वतः है, ये उल्टी धारणा है। वास्तव में शरीर के साथ संबंध आपका नहीं है, ये बिल्कुल आपका अनुभव है, सबका अनुभव है, बचपन में थे आप गए तो मैं वही हूँ, तो शरीर बदल गया है, आप बदले नहीं हो, तो आप शरीर के साथ नहीं हो, शरीर से बिल्कुल दूर है आप, पर शरीर के साथ आप मानते हैं, ये माना हुआ संबंध है, ये मिटने पर मुक्ति है और विश्व दिखने पर बंधन है। तो कारण गुण संगो से सदस्य ज्योति धर्मसो, इसे ज्यादा हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं संबंध, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, रात और दिन का संबंध हो तो हो संबंध ही हो सकता, ये नाशवान हरिदुम, कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में शरीर में परिवर्तन न होता हो, और आपके स्वरूप में परिवर्तन कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, आप है जो के क्यों है, निरंतर आप में परिवर्तन होता, तो परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों का संबंध कैसे होगा। परंतु ये सामर्थ्य है आप में खुद में चेतन में, जन्म ही नहीं सामर्थ्य, चित्र में सामान्य है जो न होते हुए संबंध को आप मान लेते हो, ये आपके सामर्थ्य का दुरुपयोग है। अब आप इनमें स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर के शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया, और शरीर के साथ संबंध मान करके शरीर के द्वारा ही उस परमात्मा की प्राप्ति चाहते, वृत्तियों के द्वारा उसी वृत्ति चाहते, वृत्तियों के द्वारा वो वृत्ति रहस्य प्राप्त नहीं होता, इसका त्याग करने प्राप्त होता है, परिवर्तनशील के साथ सहायता से तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये बात है। वास्तव में उनको काम में ले सकते हो आप, त्याग के काम है, जैसे सीढ़ी होती है चढ़ने की, पैड़ी होती है तो पैड़ी काम ले सकते हो, परंतु वहां पर वो दया लगाने की बात नहीं है। ऐसे ही संसार में भी सबको दान पुण्य करो, तीर्थ व्रत करो, सेवा करो, ये सब काम की चीज है, परंतु इसके साथ आपका संबंध नहीं है, इसके साथ संबंध नहीं है, आपका अपने स्वरूप के साथ स्वतः है, स्वाभाविक है, और परमात्मा के साथ स्वाभाविक है, तो उस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, उसको कृत्रिम मान लिया, हम भजन ध्यान करके भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे, संबंध के साथ रहेंगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तत्व ज्ञान हमें हो जाएगा, ये मानते हैं पर हो जाएगा, और शरीर के साथ संबंध वाले है, ये बिल्कुल झूठी बात है, शरीर के साथ संबंध है नहीं, और परमात्मा तत्वों के साथ चिन्ह में तत्वों के साथ संबंध सत्य है, स्वाभाविक है, इस वास्ते परिवर्तन अवस्थाएं है, अवस्थाएं जितनी बदलती रहती है, उस बदलती अवस्थाओं में अपने न बदलने का अनुभव करें। ज्ञान मार्ग ये लिखा है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मनीर तत्वित, योगी है जो तत्ववित है, ज्ञान वाला तत्ववित है, वो पश्चन सड़न स्पर्शन ये कहता हुआ गलता हुआ सोता हुआ देखता हुआ खाता हुआ पीता हुआ सब करता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ साथ में अपने अकर्तृत्व का अनुभव करे शीघ्र सुखाव नहीं होगा अनुभव करे मैं एक रस हूँ वर्षों में ये सब बदले सब क्रिया बदल रही है जागृत है स्वप्न है सुषुप्ति है ये बदलती है मैं एक हूँ मैं एक रहता हूँ सब में रहता हूँ अभी किसी में नहीं रहता हूँ किसी में नहीं रहता हूँ सब में रहता हूँ। जिस तरह से गाड़ी हरिद्वार से चली रायवाड़े पहुंची फिर ऋषिकेश पहुंच गई तो ऋषिकेश पहुंची तो गाड़ी हरिद्वार में भी रही और रायवाड़े में रही और ऋषिकेश में रही और इसमें रहने के सिवाय बीच में मार्ग में भी रही ऋषिकेश और रायवाड़े बीच में भी रही रायवाड़े हरिद्वार बीच में भी रही परंतु गाड़ी किसी में नहीं रही न हरिद्वार में रही न रायवाड़े में रही न ऋषिकेश में रही न बीच में रही वो अलग ही है। इस तरह से आप न जागृत में है न स्वप्न में है न सुषुप्ति में है और तीनों में अपने को मानते हो और तीनों के संबंध में मानते हो जागृत का और स्वप्न का संबंध होता है उस संबंध में भी आप है जागृत सुषुप्ति का और जागृत का संबंध मान देते हो उस संबंध में भी आप है पर आप है नहीं न अवस्थाओं में है न अवस्था न को सुपन जागे न को सुख पति न को पद तुरिया न को मोख मुंडी न वो स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरिय पद है ये पद है सापेक्ष जागृति अपेक्षा स्वप्न स्वप्न स्वप्न जागृति आदि जागृति अपेक्षा स्वप्न की अपेक्षा जागृत सुषुप्ति सब तुरिय होता है तुरिय की अपेक्षा जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते है ये चारों ही अवस्था है अपेक्षा करते सापेक्ष है और वास्तव तत्व निरपेक्ष है तत्व सदैव निरपेक्ष है स्वतः स्वाभाविक शब्द निरपेक्ष तत्व है वो अपनी उसमें स्थिति आपकी है स्वाभाविक मानी हुई स्थिति शरीरों के साथ है अवस्थाओं के साथ है क्रियाओं के साथ है पदार्थों के साथ है ये मानी हुई आपकी स्थिति के साथ आप निर्देश है असंग है असंग ही है असंग है तो संग माना हुआ है उसमें न माने तो बच जाएगा। महाराज जी जड़ता के साथ त्याग करता है तब इसको तत्व का अनुभव होता है तो संबंध विच्छेद जो करना है संबंध विच्छेद है ये जड़ है चेतन है संबंध विच्छेद तो चेतन ही होगा संबंध विच्छेद चेतन का जड़ क्या करेगा जड़ से संबंध चेतन ही हाँ संबंध विच्छेद जो स्वयं है वो जड़ चेतन सिद्ध चाहे जड़ चेतन की ग्रंथि वो ग्रंथि खुल गई भिद्य दे हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्वसंशया क्षीयंते चाचित अनुमान दर्शन निश्चय बराबर है वृत्तियों से तत्व का अनुभव नहीं होता क्योंकि वृत्ति जड़ है ऐसी वृत्ति से संबंध विच्छेद है वो जड़ है चेतन वो महाराज जड़ चेतन से विलक्षण कहा और वाह कहा तो जड़ है परंतु है जड़ चेतन से विलक्षण है मानो स्वयं तो जड़ है प्रकाश चेतन का है इसमें आभास चेतन का है यार स्वयं जड़ है ऐसा तो चेतन का प्रकाश होने से वो जब कहना जब ज्ञान होता है तत्व ज्ञान होता है तो तत्व ज्ञान क्या गया अज्ञान का निवृत्त है तो अज्ञान निवृत्ति हो गया अज्ञान निवृत्ति होने पर वो ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है वो वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है वो ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है स्वरूप हो जाता है वृत्ति ज्ञान लुप्त होता है वृत्ति ज्ञान नहीं रहता ज्ञान वृत्ति ज्ञान नहीं रहता वृत्ति ज्ञान नष्ट हो जाता ज्ञान प्राप्त होते ही वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। देखो ज्ञान है ना वो ज्ञान ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है परंतु वास्तव में जो बोध है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है तत्व जो है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान का सहायक है और जिज्ञासा है वो जिज्ञासा निवृत्तक है स्वतः तत्व बोध है वो अज्ञान का निवृत्तक नहीं है वो अज्ञान को बल देने वाला है। तत्व बोध से क्या लाभ हुआ तत्व बोध जो है वो अज्ञान को यदि सहायता देने वाला है, वो तत्व तत्व है, वो तत्व जो ही है वो अज्ञान से निवृत्त बोध निवृत्त माना बोध तत्व की जिज्ञासा है वो अज्ञान की निवृत्तक है। तत्व है वो जड़ता का निवर्तक नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण भगवान है वो राक्षसों का विरोधी नहीं है, विरोधियों का नाशक है, उसी क्रिया उसी लीला वो विरोधी नहीं है भगवान स्वयं। जैसे सगुण परमात्मा राक्षस है उनका संत है उसका दूसरे किसी का द्वेष नहीं, किसी का निवर्तक नहीं है, किंतु उन सबको सत्ता देता है, उसी सत्ता से ही सब सत्तावान हो गए। जासु सत्य ते जड़ माया भास सत्य ही मोह सहाया, जासु सत्यता से उसी सत्ता से ही ये मोह दुआ। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये सृष्टि का नाशक नहीं है, ये अंधा का अंधकार का नाशक है, सृष्टि का नाशक नहीं है। सूर्य का प्रकाश ये सृष्टि का नाशक नहीं है, सूर्य प्रकाश पाप पुण्य करने वाला नहीं है। इसी प्रकाश में कोई शिकार करता है तो उसका पाप उसको प्रकाश को देने लगता है, इसी वेद का पाठ करता है तो उसको पुण्य नहीं होता है, ये दोनों से निर्लिप्त है। और क्या करता है, अंधेरे का नाश करता है, अंधेरे का नाश करने पर चीज दिखने लग जाती है जो है वो। इस तरह से ज्ञान तद अज्ञान हम ये संघासन आत्मा न ये शाम जिनके आत्मा न ज्ञान अज्ञान नाशित हम आदित्य में प्रकाश है, तत्परम प्रकाश है, स्वाभाविक वो प्रकाश मिलता अज्ञान का निवृत्त हो जाता है। महाराज जी भगवान ने तो देवताओं का संहार किया, हिरणाक्ष का, हिरण्यकश्यप का, हंस आदि का, तो सगुण भगवान ने तो नाश किया है, पर नाश करने पर भी भगवत तत्व है वो नाशक नहीं है, वे बल्कि से पाते हैं। जा श्री कृपा धव ले लिए जीते चराचर झारी, चराचर को जीते तू सी बोल है ताके बल लव ले सके, जीते चराचर झार चलो दूत में धरी है उन्हें नार परंगाई उन्हें नार हो, तो जिसका बल नहीं उधर से उसी से तो और निधा पड़ा है। हिरणाक्ष हिरणकश वो भगवान के बल से ही तो बल है, उनके सिवा बल उनमें स्वतंत्र क्या है। तो वो बल जो भगवान की शक्ति है वो विरोधी नहीं है, उस शक्ति की अगर जो जिज्ञासा है वो विरोधी है। भगवान भगवत तत्व है, विरोधी नहीं है, जिसके बल से तुम चराचर जीत लिए हो वो है परमात्मा, उसका दूत हूँ मैं, जिसकी नारी हृदय लाए हो। तो रावण में भी हिरण्याक्ष में भी हिरण्यकश्यप में भी जो बल है वो भगवान भगवान की सत्ता का ही है। अगर सत्ता कर ले तो क्या है, अर्जुन ने बड़े भाई युद्ध किया और कबल उठी गोपकार वो अर्जुन में बाण कर्जुन बाण नहीं है, मैं क्या काम हो गया, निश्चित हो गया। यक्ष का प्रसंग आता है नहीं, वायु गए थे, एक विजय हुई तो देवताओं ने विजय कर दी, तो अस्मकम विजय अस्मकम विजय हमारी विजय हो हमारी विजय वैसे प्राप्त हो गया। तो एक पुरुष प्रकट हुआ, देखा ये क्या है, उपनिषद आता है क्या है, देखा कि देखो क्या है, तो वायु देवता गए, वायु देवता गए तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं वायु देता हूँ, मेरा नाम मातृश्वा है, मैं संसार को उड़ा सकता हूँ एकदम ही, ऐसे मेरी शक्ति है अपार है, मेरा बल बहुत अपार है। तो इतने का रख दिया किसी उड़ाऊ, खूब जोर लगा दिया, इतना से बस नहीं कर सके, तो चुपचाप आ गए। अग्निदेव गया कि मैं जाऊँ पर इंद्र भेजा जाओ तुम ले लो, उसे जाकर तुम क्या हो, कि मैं अग्निदेव हूँ, मेरा नाम जात वेदा है, ऐसा नाम बताया, ऐसा तुम क्या करते हो, कई बल में भस्म कर दू सबको, ऐसी शक्ति है, इतने कहा इसको भस्म करो, खूब जोर लगे भस्म नहीं कर सके, पीछे लौट कर आ गया, कभी मैं नहीं जान सकता है, कभी नहीं जान आ गया। इस तरह से उन्होंने अग्नि को वायु को भेजा, नहीं कर सके। तब फिर इंद्र स्वयं हुआ, स्वयं गा दो तब तुम अंतर ध्यान हो गए, फिर वहां पर शक्ति प्रकट हुई, हिमालय की पुत्री शक्ति पार्वती जी वो प्रकट हुई, वो प्रकट हुए थे क्या है कि जो जिसकी शक्ति से तुमने विजय की है, अपनी विजय मानते है उसकी शक्ति से विजय हुई है, तुम्हारी खुद विजय की शक्ति नहीं है, उसे जो वो है तुम्हारा देवता परमात्मा है, ये ऐसे होती है ना। यही मूर्ति, यही मूर्ति, उसने आश्वासन दिया, वो परमात्मा है साक्षात। इस तरह से आता है, जो आर्य समाज की मूर्ति पूजा नहीं मानते हो, वे मानते हैं उपनिषद को। केनोपनिषद में आया है ये दृष्टांत, केनोपनिषद में। तो ये मानते हैं, मूर्ति माननी पड़ती है। कैसे? तो वो सब शक्ति किसकी? उस परमात्मा की है। तो पवित्र शक्ति है, वो शक्ति सबके भीतर काम कर रही है, उसे विरोधी नहीं है। उस शक्ति की इच्छा है, वो परमात्म तत्व की जो इच्छा है, वो इच्छा विरोधी है, वो जिज्ञासा विरोधी है। तत्वज्ञान की जिज्ञासा है, मोक्षा है, जिज्ञासा है, वो विरोधी है। वो बंधन निश आती तो बंधन का विरोधी है, बंधन है वो विरोधी नहीं। वो तो उसी से बल है, और बल क्या है? विरोधी में है अज्ञान में बल स्वतंत्र ही है। जासु सत्यता ते जड माया भाष सत्य, जड माया सत्य भाष, जैसी सत्यता से तो सत्यता बल देती है ना। जासु सत्यता ते जड माया भाष सत्य मोह सहाया, तो सत्य देता है, वो देता है। सब संसार में परमात्मा है, जो भी तुम है, होते हुए भी गांव मर दिया, क्या शक्ति दी बताओ? कल्याण कर दिया क्या? वो जिज्ञासा हो जाए तो कल्याण नहीं हो गया। जितने जितने जिज्ञासा जोरदार होगी, जितनी सत्संग इच्छा होगी, उतना उतना अज्ञान दूर होता ही चला जाएगा, मूर्ता दूर होती चल जाएगी। सत्संग करने वाला गर्म है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये दुर्गुण दुराचार स्वतः मिटते हैं। स्वतः जो जो सत्संग करता है, अभ्यास करता है, जो मिटते चले जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो ऐसी जिज्ञासा वो विरोधी है। परमात्मा सब जगह है, जो का त्यों रहते हुए न राक्षस मिटते हैं, न कोई नर्क मिटता है, न कोई जन्म मरण मिटता है, है परमात्मा है मौजूद। जन्म मरण जहाँ हो रहा है वहाँ परमात्मा मौजूद है। अचल तत्व है, उसी की बात है। हाँ हाँ, तो असल तत्व है वो तत्व विरोधी हो रही है। जैसे पृथ्वी है, वह पृथ्वी सबको बदलती, जो बीज होता है, जैसा कड़वा बीज है तो कड़वा हो जाएगा, सरपरा है, मिर्ची है, मिर्ची से बीज, वो मिर्ची के बीज उसको सहायता दे, आम को आम की सहायता दे देगा, गुड़ गुण साथ है, गुड़ को भी दे देगा, जो पृथ्वी के साथ रहेगा उसी को पृथ्वी बात दे देगी, वही रस दे देगी। ये पृथ्वी सब रस है, पक्षपात किसी का नहीं है, जैसा होता उसी को सुबह दे देगी। पृथ्वी सब रस है, वे सब पृथ्वी से आता है, मिर्ची भी उसी से पैदा होती है, गन्ना भी उसी से पैदा होता है, तो वो उसी को ग्रहण करता है। इस तरह से प्राणी जो जो ग्रहण करते हैं उसी से ग्रहण करते हैं, शक्ति उसी से आती है, औषधि कहां से आती है? रावण आदि में शक्ति उसी से मिली है। ऐसे भक्तों को शक्ति उसी से मिली, जाके कृपा लव ले सते मन मन तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, राम सम ना ही कहूं, कोई है ही नहीं। परम विश्राम उसी शक्ति से पाया है, तो वे उसी अतिज्ञा उसको ले लिया, कोई है जैसे ले ले। ये बात है। सूर्या का आपने कैसे निरूपण किया स्वामी? सूर्या का बताना थोड़ा। सूर्या क्या है? सूर्या अवस्था क्या है? सूर्य अवस्था जो ज्यादा समय सुषुप्ति रहती है, सूर्य नाम चौथे का है, तूर्य कहो चतुर्थ कहो ये भी है, तीन लोक में नाम से नाचा, चौथे लोक में नाम निशान रथे कोई बिरला, पद निर्वाण से कोई बिरला, तो वो पद निर्वाण वर है, वो चतुर्थी अवस्था है। चतुर्थी अवस्था के बाद में फिर गिनती नहीं है, वो उनकी तीर्थ वो स्वरूप अवस्था है। चतुर्थी अवस्था बोध है, तत्व ज्ञान है, तो सब हो जो संघर्ष सर्वात्म त्याग दिया। सचेत त्यक तुम न सक्य थे तो सद भी संग, संतों के साथ संघ करो, महात्मा के साथ करो, सुतांग संघ कोई भेज दो, उनका संघ है वो दवाई है, असंगता लाने के लिए उपाय है, शेष पुरुषों संग है वो। तत्व की जिज्ञासा तो उस अज्ञान को खा जाती है। हाँ। और तत्व है वो उस अज्ञान का एक तरह से प्रकाश है, शक्ति देने वाला। हाँ, सही है। और तत्व बोध क्या है? तत्व बोध वही पहले जो अबोध अवस्था है, वो अबोध अवस्था मिटती है, वो तत्व बोध है। अज्ञान मिटता है ये तत्व बोध है। जैसे अंधकार मिटता दिया स्वाई से अंधकार मिटता है, इस तरह से मिटाने वाले वो बोध है। वो मिटाने पर वो स्वयं शांत हो जाता है, बोध भी शांत हो जाता है, फिर तत्व है जो रह जाता है। ज्ञान का प्रयोजन अज्ञान को मिटाने का है, अज्ञान स्वरूप तो मिट जाता है, फिर ज्ञान ही रहे और क्या रहेगा। अज्ञान तो तत्व की जिज्ञासा ने खा लिया था, जिज्ञासा ने तो खा लिया, तो उसकी महत्ता को खा लिया। जिज्ञासा ने जिज्ञासा तत्व की जिज्ञासा होगी ना, तो तत्व की जिज्ञासा भोगेच्छा को खा लेती है। पहली भोगेच्छा है, संग्रह इच्छा है, सुख सुख की इच्छा है, ये जो संसार की इच्छा है उस इच्छा को जिज्ञासा खा लेती है। जिज्ञासा खा ली उस इच्छा को, जो भगवान की इच्छा जोरदार होगी तो ये भोगों की इच्छा मिट जाएगी, भोग इच्छा खा देगा वो, तो वो इच्छा खा ली है। वो खाने के बाद में जो मूल अज्ञान रहता है वो बोध है, जो उस मूल को खा देता है, उस खाने के बाद में उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया, प्रयोजन सिद्ध होने वो शांत हो जाती है, तत्व जो रह जाता है। यही प्रक्रिया बताई, ये तत्व में प्रक्रिया बताई। इस वास्ते बात क्या है, अभी जो संबंध है ना विषयों का, दो ही चीज खास करके मनुष्य मात्र में दो ही चीज है, एक तो संग्रह करता है, एक सुख भोगता है। ये संग्रह की इच्छा और सुख भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, सुख सुविधा हमारी बनी रहे ये इच्छा, ये खास बात है। उस परमात्मा भोगेशु जो प्रसन्नता नाम तया प्रति समाधु, तत्व की प्राप्ति की इच्छा भी जोरदार नहीं होनी देती है। दो चीज, एक तो सुख भोग की इच्छा और एक संग्रह की इच्छा, ये दो बीमारी है खास, भोगे ईश्वर ये प्रसन्नता नाम और तया पर वो पुष्पिता हूँ, यहाँ मैं पुष्पिता हूँ वाचन प्रवचन तया पर जब शायद मेरे परमात्मा की प्राप्ति निश्चित करनी है, ये निश्चय नहीं होने देता, दृढ़ निश्चय भी नहीं होने देता। साधक लगे हुए हैं परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, परंतु आराम चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, बस ये चाहते हैं, तब तक वो काम सिद्ध नहीं होता। कोई चीज चाहना नहीं हो, अनुकूलता भी चाहना नहीं, कोई भी चाहना होती है तो आप खुद गम बन जाता है। उसने बताया था ना, ये जो काम क्या है कि भगवान ने जो हमारे को परिस्थिति दी है, अनुकूलता दी है, जितने दी है, ये सब की सब हम दूसरों की सेवा में लगा दें, कर्मियों की दृष्टि से सेवा में लगा दें, तो वो अपने पर हमें जो अपनी चीज है वो अपनी चीज बाद हो जाएगी। अपने को आप जिज्ञासा करके जिज्ञासा करते हो तो जिज्ञासा तत्व ज्ञान को नहीं होने देगी, जोरदार नहीं होगी, वो दो चीज साथ रहेगी, भोगेच्छा और मोक्षेच्छा, ये दोनों साथ रहती है। जब तक दोनों साथ रह गए तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, वो भोगेच्छा तत्व ज्ञान होने नहीं रहेगी। जोरदार तत्व ज्ञान की इच्छा होगी तो भोगेच्छा मिट जाएगी, भोगेच्छा मिट जाएगी फिर तत्व की इच्छा रही, वो बोध होते तत्व की इच्छा मिट जाएगी, तत्व नहीं जाएगा। तत्व बोध होने पर तत्व की इच्छा कैसे रहेगी, तत्व की इच्छा भी नहीं रहेगी, मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहेगी, बंधन की इच्छा थी नहीं। जब तक हुआ है साथ में सुख की इच्छा है साथ में, वो जब तक है तो बोध नहीं होगा, वो प्रबल है, वो है अपने प्रबल, तो उसको बल अपने दिया है, खुद में बल नहीं है। सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, अनुकूल चाहते हैं, मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो आराम को शक्ति हमने दी है, भोगों को शक्ति हमने दी है, उनमें खुद में शक्ति नहीं है, हमने उसको महत्व दिया है, इस वजह से फंस गए। जैसे सूर्य से ही पैदा होता है बदल और सूर्य को ढकता है, इस तरह से अगर ये इच्छा हम न रखे निश्चित कर दे तो इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, हमारी एक इच्छा है एक आवश्यकता है, ये विवेचन बहुत कम मिलता है। इच्छा एक एक आवश्यकता क्या का? एक आप शरीर और एक आप स्वयं हो, तो शरीर को लेकर के जो जितनी आवश्यकता है उसका नाम है इच्छा कामना वासना ये, और आप खुद की जो चाहना है उसका नाम है आपकी जिज्ञासा, वो तत्व जिज्ञासा उसका नाम है आवश्यकता। तो आवश्यकता पूरी होती है, इच्छा मिट गई, कामना मिटती है। कामना पूरी नहीं होती कभी, किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। कामना का त्याग होता है और जिज्ञासा जो आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी होती है, वो मिटती नहीं कभी, तो होती जो पूरी होती है। तो इच्छा के ऊपर ही जिज्ञासा इच्छा दोनों रहती है। इच्छा सर्वथा मिट जाए, सर्वथा मिट जाए जिज्ञासा पूरी हो जाए, पूरी दोनों मिट गई, न जिज्ञासा रहे ना मोक्षा, आवश्यकता रही ना इच्छा रही, तत्व है जो रह जाता है। इस बात ये आवश्यकता और कामना इसका भेद है, जो बहुत कम जगह इसका भेद नहीं जनाता है। आवश्यकता इच्छा के रूप साथ में रहती है। अंग्रेजी में मैंने पूछा, अंग्रेजी भाषा अच्छी जानने वालों से पूछा, वो भी हुआ क्या है वांट और डिजायर, ऐसा शब्द कहते हैं। फिर उसके और शब्द कह देंगे, और शब्द कह देंगे, ये बात विचार नहीं है, आवश्यक तो वहां है ही नहीं। वह जैसे वहां घी का नाम नहीं है, ऐसे अंग्रेजी भाषा में नाम नहीं है आवश्यकता का। जैसे एक भूख भूख भूख होती है, एक खाने की इच्छा होती है रस, जैसे भी हम तो रोटी चाहिए, हलवा पूरी चाहिए, हमें जल भी चाहिए, ऐसे जो कुछ सभी है ये है इच्छा और भूख है ये आवश्यकता। मानो कुछ कुछ देना है, चाहे बिंदू दे दो, चाहे खिचड़ी और वो दे दो, चाहे लाल रोटी दे दो, चाहे सक्की पात कोड़ा पत्ता पर उबाल वो दे दो, भूख है। तो भूख तो है परमात्मा की, इच्छा संसार की, वो भूख परमात्मा की, उसको आवश्यकता कहते हैं। ये दूसरी भाषा में मिला नहीं हमारे, वो उसे पूछा मैंने, वो एक को एक की मात्रा कह देते हैं कि जिस गले से अन्न के बिना काम नहीं चलेगा, वो हलवा पूरी के बिना काम चल जाएगा, परंतु कुछ लोग हड्डी चाहिए ना, तो उसको आवश्यकता कहते हैं। अपने आवश्यकता है स्वयं जीव की, स्वयं चेतन की, वो जड़ से उसको तृप्ति होते नहीं, होते नहीं, या जड़ को चेतन से तृप्ति, तो इच्छा तो मिटानी पड़ती है, आवश्यकता पूर्ति होती जाती है, फिर ना इच्छा रहती ना आवश्यकता रहती, दोनों उठ जाते हैं। आवश्यक तत्व की कामना है वो है, इच्छा जो प्रबल रहती है तब तक आवश्यकता जोर से जागृत नहीं होती, जोर से जागृत हुए बिना इच्छा मिटती नहीं, या इच्छा मिटे बिना इच्छा आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, पूर्ति बिना बोध नहीं होता, बोध ज्ञान रहता है। सीख कर कहते हैं ये तो शरीर का धर्म है, ये तो बुद्धि का धर्म है, धर्म है कोई बात नहीं, बुरा बुरा सुबह थे ऐसे कर सब पूछ जाते हैं, भूल नहीं होता। संतोष जानकर संतोष कैसे है, भूखा आदि में संतोष करे तो जब तक भूख है तब संतोष कैसे करेगा, वो तो बात है। कारण गुण संगोष है सदस्य, उसने जीवन में गुणों का संग एक कारण है, और संग से असंगता का अनुभव हो जाए, ना जागृत में संग है, ना सुषुप्ति में है, ना स्वप्न में है, किसी में संग नहीं है, असंगता का भी एक संग होता है। किसी न किसी जगह अपना मतलब कर दिया ना, वहां अटक गया, वो उस आगे चल भी वहां अटक गया। किसी भी यदा सर्वे प्रमोचन्ति कामा ये स्थिता प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान कामान सर्वान जहाति मनोगत कामना हो। अब पुस्तकों में आ जाता है कि कामना मिटती नहीं है, इंद्रिय से रहते राग द्वेष व्यवस्थित हो तो व्यवस्थित मान लेते हैं कि ये तो रहेंगे ही, तत्व ज्ञान होने पर भी रहते हैं ऐसा मान लेते हैं। ये वास्तव में आठ ग्रंथों का काम नहीं है, आठ ग्रंथ नहीं मानते, बाद आदि ग्रंथों में आता है, ये मान लेते हैं। उसमें एक विलक्षणता है कि जीवन मुक्ति होती है तो संन्यास दो तरह का होता है, एक विविधा संन्यास, एक विद्युत संन्यास। तब तो ज्ञान हो गया, अब संन्यास एकांत में रहेगा तो बोध हो जाएगा। तो विद्युत संन्यास लेते हैं ना, वो ज्ञान मान लेते हैं, ज्ञान हो गया उस संन्यास से, जीवन मुक्ति विवेक में से अभिषण आया, तो विद्युत संन्यास। एक विशेष संन्यास, तत्व ज्ञान करने के लिए संन्यास, एक कहते जीवन मुक्ति का विशेष आनंद भोगने के लिए। तो जीवन मुक्ति विशेष आनंद भोगा तो भोगता बेटा नहीं ना, भोगा जीवन मुक्ति आनंद भोग लेगा, तो भोगते ही आनंद लेने वाला भोगता रहता है, ग्रंथ आता है। धन्योहम धन्योहम कृतकृत्योहम प्राप्त में मेरे विद्यते किंचित, वो वास्तव में उसको बहुत मान लिया है। बहुत ग्रंथों में वेदांत ग्रंथों में ऐसी बात आती है, जीवन मुक्ति है जीवन मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति नहीं है वो जीवन मैंने बताया। हाँ वो नहीं है, वो जीवन मुक्ति नहीं है, अच्छी अवस्था है साधक की, अच्छी अवस्था है, उससे भी वो आगे ऊंचा उठता है, तो वो उस मान लेने से भी अटक जाता है, टिक जाता है, ठहर जाता है। भगवान के साथ अगर स्वाभाविक संबंध है तो अभ्यास की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान के साथ जब हमारा नित्य संबंध है, सहज संबंध है, तो फिर अभ्यास की क्यों आवश्यकता होती है? अभ्यास की जरूरत बोली, विवेक की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। भगवान के साथ हमारा संबंध है ये तो सुनी हुई बात है, आपका संबंध धन के साथ है कि नहीं, स्त्री के साथ है कि नहीं, बच्चों के साथ है कि नहीं, आपका हमारा संबंध भगवान के साथ ये तो सुनी हुई बात है। आपके अनुभव में स्त्री बच्चों के साथ संबंध है कि नहीं, आपका शरीर के साथ संबंध है कि नहीं, आपकी दृष्टि में तो है ये बंधन है। भगवान के साथ संबंध ये तो सुनी हुई बात है, सुनते हैं भगवान के साथ संबंध, हमारा संबंध अनुभव में हमारा संबंध किसी साथ है, वो संसार के साथ है, वो संबंध बांधता है, बातों से काम नहीं होता है, वो अनुभव से काम होता है। प्रत्यक्ष दिखता हमारे शरीर के साथ संबंध बिल्कुल नहीं दिखता, प्रत्यक्ष ऐसा होता प्रत्यक्ष ही, ये साधन अवस्था में ही शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर अलग चीज है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा संतों की वाणी में, कहते हैं कि जैसे यहाँ से जो उदय अस्त गिरी कहते हैं, जहाँ शरीर उदय होता है अस्त होता है, अगर लोकालोक पर्वत है तो लोकालोक पर्वत जितना दूरी है उससे हमारे शरीर दूर कम नहीं है, हमारे से शरीर दूर कितना है कि लोकालोक पर दूर है उससे कम नहीं है, इतना दूर है, सस्ती है, मन दूर है सर्वथा, कितना अधिक से अधिक है उतना दूर से ही है। उस शरीर को अपना मान लो, अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया, शरीर के संसार के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, और परमात्मा के साथ संबंध हम करेंगे, उद्योग होगा उससे संबंध होगा, जो परमात्मा के साथ नित्य संबंध है और संसार के साथ संबंध आपका है नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है कि इस शरीर में संबंध है, ये संबंध रहेगा क्या, इस कुटुंब के साथ आप संबंध रहेगा, इस घर के साथ, इस दबे के साथ संबंध रहेगा क्या, संबंध है नहीं, आपने मान लिया है, माने वो संबंध कितना टिकेगा, ये तो मिट जाएगा, ये संबंध मिटेगा, ये तो भगवान का संबंध मिटेगा नहीं, जब तक उनकी दृष्टि नहीं है तब तक ये होता है। भगवान के साथ अगाटे बबई वांश हो जीव लोग जीव होता सदातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का अनुभव होना चाहिए, है ऐसा ही, पर इसका अनुभव होने से काम होगा, जब तक अनुभव नहीं है तब तक असंगता का अनुभव नहीं होगा, तो संग रहेगा, संग प्रियता रहेगी, साधक अच्छे ऊंचे साधक होने पर भी एक आराम की इच्छा होती है, सुख बोलते हैं, सुख सुविधा हुई सब खान पान आदि सुविधा, एक सुख सुविधा, ये सुख सुविधा की जब तक इच्छा है तब तक बोध नहीं है, वो इच्छा नहीं भी जान करके असुविधा करे ये मतलब नहीं है, सुख सुविधा रहे आराम से रहे, बोध हो जाकर ये नहीं रहेगी इच्छा, क्या होगा क्या नहीं, वास्तव में शेर जी ने लेख लिखा तत्व पहले भाग में ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति, मैं जानता हूँ ये भी नहीं है, नहीं जानता हूँ ये भी नहीं है, मैं जानता हूँ नहीं जानता ये भी नहीं है, सब इसमें किया ना हम वेद सुवेदे थी वेदे थी वेद से मंत्र दिया है अपने सुनो ऐसा नहीं मैं जानता हूँ ये भी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ ये भी नहीं है, जानता हूँ नहीं जानता ये भी नहीं है, तो क्या है अनिर्वचन स्थिति है, शिक्षा निर्वचन नहीं कर सकते ऐसा है, मैं तो तुम जानता हूँ ये भी नहीं कह सकते, मैं नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कह सकते, जानता हूँ नहीं जानता हूँ क्या इसमें नहीं कह सकते, इससे अलग ही चीज है। जानते हैं तब क्यों नहीं कहते हम जानते हैं, इसमें बाधा क्या है, इस बाधा मैं जानता हूँ ये थम्बा है ये ट्रेन है ये पंखा है जानता हूँ, ऐसा नहीं जानूंगा, ऐसा ज्ञान नहीं होता है, मैं जानता हूँ जैसे त्रिपुटी होती है जानने वाला जानना जानने में आने वाला ऐसा है नहीं वहां पर, इसी बात बताई शेठ जी ने एक बात कही उसमें कि जो अपनी साफ बात तत्व की साफ बात तीन अवस्था में कह सकता है, एक तो अत्यंत जिज्ञासु हो वो चाहता है तो कह सकते मैं जानता हूँ वहां प्रकट हो सकता है वो, एक है किसी प्रेमी का शरीर जाता हो उसके सामने प्रकट हो सकते हैं, एक उस तत्व जीवन मुक्त का शरीर छूटता हो तो कह सकता है वो, उस वो अधिकारी हो जाता है जो अत्यंत जिज्ञासा जिसके होते अधिकारी है तो वो कह सकते उसके सामने मैं जानता हूँ, तो ऐसे कोई न कहे ऐसी बात थोड़ी है, परंतु मैं जानता हूँ उसमें दोष आता है, त्रिपुटी आती है, ज्ञाता ज्ञान के तीन आते हैं, ये चीज है ही वहाँ तीन दिन प्रकट हो सकते महात्मा इसके पास, तो प्रकट क्या हो सकते मैं जानता हूँ कह सकते है, तो तत्व ज्ञान कहते हैं तत्व ज्ञान हो जाता है उसको नहीं होगा ऐसे बात के सामने इसके छोटे बात के सामने कहते हैं, वास्तव में क्या है भाई अपने तो भगवान को याद करो सीधा सरल मार्ग है, हे नाथ पुकारो और संसार की आसक्ति छोड़ो, संसार की सुविधा छोड़ो, इसकी परवाह मत करो, ना मान की ना बधाई की ना आराम की ना सुख की ना अनुकूलता की, ना अनुकूलता की इच्छा है ना प्रतिकूलता की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है, कोई सी इच्छा अपनी नहीं है, प्रजाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने से अपने आप में संतोष है सत्प्रज्ञ हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 23 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।